بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله رب العزت خپل کتاب قرآن عظیم شان د پاره د ډیر عظمت د وجینا او د ډیر چتوالی د وجینا انسان ته ډیر لوی فرصت او فراغت ورکړی او داسې وخت چې باغی کې وتا نه د مانځه حکم کړی دی نظر او جه او حج او زکات هیڅ عبادت نه دا وینه فارغ کړی دی دا وینه معاف کړی دی چې تنوري سم کا پس صرف زما کتاب زده کا تقریبا 15 کال ولکله دې پیدایشي نو 15 کالو کې دې بلوغ ترسي د بلوغ نه پس په زبان نور عبادت لازميږي او پینځل سو کې ځن د تازه عبادت او د عمل حکم نشته د زموږ زمانه د لذيذ پاره ور کړی دا چې د قران زده کی چې دا وختوم ډیر قیمتي دی او د ماشومانو ذهنونو په دې وخت کې ډېر صفائی د دنیا نور زیدونو سره خلط مل او تعلق او ربط نه نور فکرونه او سوچونه د دنیا نور خیالات او تفکرات نه بس دې صرف دې قران ته اوزګار کړی دی الله چې پینځل اسکاله کې متابان دي سندي لازم کړی چې ته په دې کې کتاب زده کې قران زده کې او دا عمر داسې دی ډیر بهتر ډیر تر او تازه چې په دغه وخت کې ذهن ته خبر راشي ابي انيري که سړی ډیر بوډا شي لیکن دا وړوکواله خبره وي نه ریږي دا ځکه نه ریږي چې ذهن پاکي د نورو خیالونو سوچونو فکرونو نه چې مختلف راځي دا غینا صفائی چې خبره او ترازین او ډیره په اعلی طریقې سره ذهن کې ریکارډ کیږي نکو بیا پیروس توار سمرا نور مختلف احوال راشی لیکن آغا خبر نہیں ریجی آپ دیکی بالکل سیف شوی دید اقبل قرآن دا عظمت دا پارا اللہ دمرا کار کردے صرف دا قرآن دا عظمت دا پارا اغا عبادت سکے چی نورم پدبان دی تکلیفات نئی دا شریعت نور جماعت تے دے احترام دے پارچا لازم دے او پا ما شمانو باندے نا کدی دغا سی پا گندخ پو رازی گندو لاسنو رازی گندو کپڑو کی رازی نو گناہ و تنشتا اللہ حق بنشتا کری قرآن را اخلی او دس نئی نو گناہ و تنشتا دوا سے دیبان دی پا جماعت کے او دا اللہ پکور کے او دا سبق پا دوران کے سوک دباو نشی کولے څوک و تمه کلر شنه شي ویلې کوی نه ځان و ګناګاری ځکه دې چې هر څه کې نه ګنا نه ده کنه که زمونږ استاد په نظر کې یو ماشوم ډیر ناروا کار وکړي هغه ناروا نه ده کډیر غلط کار وکړي هغه غلط نه ده ځکه الله یې نه نیسي نو الله ذات کړی دی الله او تفراخي ورکړي دا وسات ورکړي دی الله او ته اجازهت کړي دی چې تاسو باندې تر بلوغ پورې هیڅ قسم له حکم نشته ډیر احکام د دې وجنه قانونم د ملک په دې باندې ګواهی خمونګه سوچ نه کوم چې کله یو بنده بلوغ ته نه رسیدلی او د دلاس نه سو قتل شو ته په دې باندې داوانه شکی دی یا د چانور نقصانات وکړو د دنه صحیح وځ او سبا دله او سجرمو تاوان نشي اوسته تمره الله دې د تکلیفاتنا په امن کړی دی د څه لپاره د دې قران لپاره چې دې ته توجه کی د زدکی د باندې بل आवाज نه ای دبان دی بل بوج نئی چی دی قرآن تا فارغشی او پا سکون سرا او پا اتمینان قلبی سرا دا قرآن زدکی نبت دی با در طول عمر دا پار سئی شی درست بشی بیا با دنا نا اقبل عبادات خرابی گی نبت نتجاوز کی گی نو دا اللہ پا حقوقو کی او نو دا بندیانو پا حقوقو کی دی قرآن سر با دی سم شی و سرات مستقیم بشی دبان دی بدا یرا نئی چی ارگنی گمراہ بشی ارکدا سی غیر و خلق سرکین استا نا نا که غیر و خلق سرکین استا نو آغی با دل اگڑ وٹ کی دا آغی نبلار خطا کی ولې چې دا قران ویلي کنه ځکه مونږ په دې خپل ژوند کې دا ولیدو زمیدار خلقو جټ خلقو او په ډیر عمر کې سلويختو د پنځه سلويختو په عمر کې چه قرآن ہوئی کنی اگر خود قرآن تویلو زمانه نو او وقت پاگی تیر شیو خوبی هم چه درسونو که کی ناستو کی ناستو کی ناستو عجزان غریبان ده خرو خلق چه خرب چلول گٹ بیراوڑی کارونا زمیداره بیکولی خودم را خلقو پی جندو دام پنجریان شوی دیما په لږ جمعات ته سبقونه وی چې مولان له مخې لور له نعریبا راګیر کړو ولې دی خو یې چې دی په سنو کوي ته په سنو وایته کولو دغه څه یو جټ سړی روانو سرزمین نومه او غسوم جون دی الله دې خصاد نمولا ولا مخلا ورا وی نو ته د ټاسو وی ویتاس دی مسلمانان ته ولي کافران وای ما وی مونږ ته نو وایو قران ورته وی کمزه کی په سوره نساء 136 آیات ته نمبر او تو میاد یا ایو الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ چی مومنانو تا اللہ وی چی ایمان روڑے پا اللہ و پیغمبر باندے نوی دا آمنو یہ پس مانا ویلے دے رواجی چی خلقو جزان تا مومنانو یا مسلمانانو یا نئے کنا چې نه یې نو راشه ایمان راوړې په الله او پیغمبر باندې راشه توحید او سنت تکې مولا سره بیا جواب نو خنو اخو مشر باندو او وخت باندې نو زده کړې ان په کې دور استعداد او پاسې درسونو کې ناستو کنه اوس مغی سره دا نیمګړې ونتی مولا خبرې نشي کولې خنو چې په داسې وخت کې وای چې هغه ډېر صفا وخت دی ډېر فارغ وخت دی او ډېر قیمتي وخت دی چې د انسان ذهن په دې کې تر او تازه وي د دنیا د نورو مشکلاتو نه او د نورو غمونو نه د نورو بوجونو نه فارغ وي داسې وخت کې وای بس اخو دا غدا ذهن یوی سو کردی او کبی ادغس روانی بی سوچ و بی فکر نخلیل بی قرآن رازی دس بی اوائی دا اللہ رب العزت اخپل قرآن قدر کردیو اویلیو چپا دی وقت کی ازدک ہے دی وقت کی ہوا ہے زکا د قران ټول اثر وزړو عقیده پریوځي د قران نور ظاهري عملونو سره کار نشتا دې د زړه علاج کوي زړه سموي زړه کې استعداد پیدا کوي زړه کې قابلیت پیدا کوي زړه کې بشاشت پیدا کوي زړه کې یو ډېر قیمتي عقل او فکر پیدا کوي د دې سرکار دې د قرآن د ظلم معالج دې د ظلم علاج دې الله را لېګل پیغمبر ته وي پنه نزلوا علی قلبک دا جبرئیل خو چې قرآن راوړل نو ستا فضلې نازلې نو د قرآن تعلق د ظلم سره دې چې ظلم سم شو بدن سم شو بادشاہ دې کنه امونگا چی جارو و فریاد کون او هر بنده پریشان از دا او سربرا سم ندیکن که سربرا سم وی غار سب سم دکا پیغمبر لکلی و دروم بادشاہ تا چاکو گرد دا سنو اگا پورا دا خپل دین نا دا خپل کتاب نا دا تورات انجیل نا خو عاقب او دغه سید دی پیغمبر د حالات او نوم واقفو چې دی او پیدا کیږي په داس وخت کې پیدا کیږي په داس ملک کې و پیدا کیږي په داس دی وجنا او بیا په خپل وی چې ما ته علم وو چې دا د پیغمبر د پیدا کیدو وخت دی وما تدا پتنو چې دې په عربو کې پیدا کیږي دې په کې دروغ وي خو ته پتاوه وو عیسایو کنه ها هغه خو دروغ نه ځان نشي ساتلې دې په کې ځان نه وي چې ما ته پتنو چې دې په عربو کې پیدا کیږي ما خو چې دې زمونږ په اهلي کتابو کې پیدا کیږي او دې هلته کې پیدا شو از قرآن آیت پی دمرا اثر کرده و دمرا چه نبی علیہ السلام و تاغی خط کلی کلی و چه آلال کتابی تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئن ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ یا اہلی کتابو دا سی او کلمه ته امر غواړم چې هغه زمونږ د ټولو په میانس کې برابر ده ټولو ته حکم دی چې دا کلمه اومنه یو زمونږ کنه اهلی کتاب او ته يهود او نصارا او مجوس او څومره چې قومونه دي ټولو ته دا حکم دی چې دا کلمه اومنه بس دې کې اختلاف نشته دی دا په یو قوم پورې خاص نه ده دا په یو مذهب پورې خاص نه ده دا به ټول منای کنه. بیا ورته دا غي تفصیل تشریح کړی و هغه چې وکاتو دومره متاثر شو چې خپل ټول عمل ناست دا وتا د روم د بادشاہي چې څومره عظما رؤسا کبرا ټول ناستو او دی وی چې زما دا یقین دی چې زازه په کوم ځای ناشته ما دا ځای به داغه قبضه راځي د دې ځای قبضه به کوي په دې ځای باندې حسین لیکو موضع قدمی هاتین دا وی چې زه ناشته حدیث لیو دپا دغا وقت کی پا فارس بانده غلبه کلی وا ندیث لیو بیت المقدس تا دو شکریی دا پارا چی اللہ فضلو که مولی فتح را کلا پا فارس بانده کنا اتنه کال پسو ندیل تا لیو نال تاو تا دا خط پیغمبر ملاوش اجدی سار پاسے دو طبیعت ډیر خراب حدیث کی راضی خبیث النفس نا خپل مشیران دا مشیران ټول غلي دغه شی وکړه مشیران پکیو وزیران پکیو گورنران پکیو ځکه دانن جمهوریت داغه وخت نه راغله دا دغه سبق دی کنه دا دغه طریقه ده مونږ پکیو مراګیر یو دا دغه وخت نه د جمهوریت راغله خپل مشیران وته وی چې قد استن کرنا ہے اتکا مونږ چې نن ګور نو ستا طبیعت ډیر خراب دی ولې څه چل دی اده سرد دی دین علم نا په نجوم کې هم ډیر ماهر او دستورو ویرما پستورو کې وکاتو یو خبره مې ولیدا چې ملک الختان قد ظهره چې دا هغه خلق بادشاہ غالب شوی په دنیا ټول دنیا نیولې دا چې هغه ختنه کوي معشوم سنت یې د تاسو په تنو چې دا کوم قوم دې نو تاسو نه وکړو يهوديان نو سوارا وته وي ویدا خو یهودیان دا کار کینو غریب څنګه غالب کیږي هغه خو زمونږ په نسبت سره زمونږ چپلاسیان دي بیا وته وی چې په دې خارونو کې خلق لیګه چې چرته يهودي مومي نو چې سرته نه وي هغه ولملک ذ بالقیس د مشرانو غلطه مشوره ورکړه دیکی دا نبی علیہ السلام صحابی پا دا وقت کرا گئے آخت چرا وڑا ہیرہ قلوی چی دے پناکے پلے بوزے پڑھدہ کی اوی گورے میڈیکل ولو کے چی دے سنت تے کنا مچی وی کاتنوی آو وی دا حلق دکھا ما جی پنو جون کیلی دلی دی نو دا خلق دی او دا پیغمبر دی چې دی او په دنیا غالب کیږي ابي ارمانو کو چې کزو ز سره وي ما بده توبه چولې د لاسه په ومینځلو دا حال وکړه او کله چې پوهې چې زروم بادشاہی را نزی نو بس اغار سے پرے خود ایمان پرے خود اسلام قبول نکو او بادشاہی خواکڑا چې اللہ یو لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیل آئے خلقو اغیط ہوئی چې زما پا آیاتو نباندیم دا سمن قلیل واغستا زروم بادشاہی سی دا دی واغستا او زما عظیم و شان دین او قران او اسلام دې پرې خودو دا پیغمبر شانو کنه ها چې لا دنیا ته نور راغله کنه او پیغمبري وته له نور کړی شوی او خلق ته نه یریده دلری نه جدا سے بقیږي جدا سے بقیږي جدا سے بقیږي اول تک دې دی علم ډیر زورو د نجوم ډیر عرافان په حجاز کې وو چې وی وکړه پیغمبر ولید لا معشوم د دریو کالو سلورو کالو ها التا حلیمه سعدیه سره وکنه په بنو سعد قبیله کې مخامخه وړو کې خلق باسي بار جاری برا وست چلتا حضور یو عراف په پیښ شو او ته به داړو کې راول ته نو به کوته او شاته به ولا مهر کوته وی دا هو هغه سړی دی چې زمونږار سبا د دې لاس نارواني کې قتل کې ناری وزر پمنډ کوړته بوته یو خدای ته ډیر دا گواہی کړو په هغه وخت کې چې هغه اصلور پینځو کالو نو عرافان ویلو چې ګوره دا لک خطرناک دی د دنیا مون تار قسم خطر ده نو دې قتل کې ګوره حجیمه سعدی یو لګې ده نو مجبور شو کني دا غې زونه نه کیلو نو را وستو مکی ته عبد المطلب له ورته چې را بس مونږ نور د دې حفاظت مونږ ته ګران دي اسنه چې سچې خوشي او خلک ټول د په حق کې وای امونږ هم داسې خبري ولې دي کنه ناشنا ناشنا واقعات چې مونږ سره ده درې کال تیر کړو درې کال یې وسر کړ دا غي نور زامنو مو دې وغیرونو کنه یو ځای به خواغست کنه نو غیرونو سره یو ځل د کور شاته ګډو بيزو تناستو ا دې کې دوا تن رالو دې راواچو سینې ولوس پړدا اورو ریپور تمنډ کړي وی ان اخي القريشي قد قتله بزما قریشی رو رفو قتل کو نمور اپلار رامندکلا دے بیا سمو فرنگ زیالو پیسی چلو شو پی بس پوانو شو مخدوطان رالو او زی سملو لما او زما سینے دا دی قتی نا تر نامو پوری اوشلو لما ادا غین دا غر آویستو او دا دلن رال دا سی تورا قطره راویست آغا او غردو لچی دا شیطان برخه دا ابی دا زمزم پا بو بانده وینزا بیا سمکلم آئی دی نوینه و ندردو نچاره و ایس ناگی چی بدا احوال لی دو نو بیاری دا کنی چی دا سنگ آلی یو دل پا سخت گرمه کی باروتی و نوار پسی گرده دا چی رادنوی پا دی گرمه کی تاسو نغه خپل زی و تاوی زی چې کوم خپل زی و چې اوما اے مورې ګرمی نشته ده ځکه چې برابر یزده په زبانې سورې کوي موږ هم ورسره روان یو چې دا حالات تغیر دي زه مجبورې ده وځي نه واپس کو دا هغه وخت نه دا دښمنه او دا اوازونه دا د باونه شروع اپا اغیر که پدی جم جا پڑ که پیغمبر شو نبوتو تمیلاو شو اللہ تی نکار واغست کن پدی مسئلی سر دا سیدو ندیر دی بل ذہنی گوار دا تاسوی نید خلق خپ آرام ناستے خاموش خاموش ناستے ایس نشتا کن دا وجدار چی دین نشتا مسئلہ نشتا قرآن نشتا انقلابی عقیدہ نشتا دا چې کوم ځای انقلابی عقیده بیانېږي هلته کې دا کارونه نوی نوی احوال او ربا مختلف مسائل او دغه څه د خپل دین نه خبرېږي نو او هغه بدای چې عظمت صرف د الله په کار بس دا نور چې څوک سکی کنا چې بنده تودریږي الله سپنامک دی اسو کوئی امسات نو اخلاصو کوئی داسو کا سو کوئی دا ټول د بنده پوجا پاٹ ته د بنده عبادت ته قران دې پر راغلی دی چې مخلوق د بنده د عبادت نه منې کوي چې مکوا مخلوق نه لایق د عبادت یو الله دی یوم یقوم الناس لرب العالمین دا عزت او دا قدر او دا احترام دا صرف دا اللہ دا پارا پا مو لازم شوئے دکھا اللہ رب العزت قرآن پا عظمت کی ہوئی چو ما علمنا و شعر مونگ پیغمبر تا شعر ندے خولے چو قرآن تا ہم دا نمونہ کی خود چو شعر دے و سحر دے و دا وما یم بغیلہ انا دا پیغمبر دا شان سردہ لائق چاگہ دا شعر وائی انو الا ذکر و قرآن مبین دا خو ذکر دے دا خو نصیحت تے دا خو ډیر لوی عبرت تے الله طرفنا قرآن دے واضح او دنیا تسل راغلی دے د دې پر دنیا ته راغلی دے چې لیون ذرا من کان حیان چې چا کې هغه فطرتی ایمان وی چې الله پیدا کړی هر مسلمان په ایمان باندې نو هغه یاري هغه ته دعوت ورکي هغه پوه کی هغه خبر کی هغه ته د الله معرفت حاصل شي چې بس الله او پیژنه دې لپاره دا د قران مقصد وو په چې بداسي وخت کې بنده او یو زدې کی تک شایان چې زدک دا ډیر قیمتي وخت کنه اپا دا سے لہجہ باندے پاتی شی اللہ دے ٹول ما شمان پا دے اقیدہ بانے تر مرگا پوری پاتی کی کنا نو آگا بیا دے ٹول مخلوق دے پارا رہنمایانو گردی مشرانو گردی فاغی دایرہ نہیں چی دے بدا دے چرتا چرسیانو بنگیانو سرکینی گوٹی بخوری ننا چی قرآن پا صحیح مانا کی ہوئی اگا اللہ ساتی دا سے غلط و محپلونو نا مجلسونو نا دا غلط و خلقو نا پوچی وسوی نوی سروز راشی راشی راشی سسیپارا نیما صورت داوی ابی ازی پا مندنو خود با دی دا شی جوڑی گی نو خواه دا قرآن زمون گا حفاظت تے زمون قلا دا چلا باکی مون محفوظ ساتی دا دنیا دا دی فتنونا مصیبتونونا و شرونونا و علا چی مون و سر تعلق ساتو مون و تفدرون نظر سر و گورو او قدر او احترام یو کو اج سو کې ازدکی او سو کې خی اغي سره لکوټي صحیح رابطہ او صحیح تعلق اوساتو او د شرک او بدعت نه نفرت پزړ کې پیدا کو د قاصل دین دیته ته اسلام وی دی ته ایمان وی الله دې زمونږه نصیب کې فاخر دعوانا